أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. کله چې تیر آیات کې عذاب د کافرو ذکر کو ناغي او اعتراض کو چې زمون خو نیک اعمال مشته وګوره منځونه هم کړی دي طوافونه هم کړی دي عمرې او حجونه هم کړی دي دارنګه صدقات او خیراتونه هم کړی دي. نو د آیات کې جواب ورکړي په ذکر د مثال او مقصد دار چې دا ټول برباد دي چې کله ایمان نو دا اعمال فایده ورکړي ولغه چې ایمان یې چې ایمان نه یې نو بیا که یو سړی سره ځان کړولې کې دي چې دنیا کې بوله الله دا غي سب بدلی ورکی په آخرت کې نو ورکی. مثال الذین کفروا مثال دا کسانو چې کفر کړل دي ربهم پر خپل اعمالهم عملون د دې کرمادن پشان ته د ایرودی اشتدت به الريح چې سخت او چلیږي تیز او چلیږي پاغه سیلې فی یوم عاصف پداس روزی کی چی تیزی سیلے والی سلی اولاد دی ایرو او تیزا سیلے شورو شوا نو ظاہر دا چی پائے که اسم نپا دیکی گی غٹول با تس نسلالا شی خورا ورا بلکی داست خورا ورا بشی جی بیارا ٹولی گیم نکنا تک کشان مثال دی دا عملون دی لگا دی ایرو سلی دو گو رکنا دی ایرو سلی سخت سیلے دنو ٹھنگی گی ختم شی رغشان کدی سا عملونه کړی کنه ناغه سا اجر دی د نه ملایږي لا یقدرون ولاس به برنشی مما کسبوا على شيء دا عملونه چکړی دی په ثواب په ثواب پوټه ثواب د نه ملایږي دا عمل چې د کړل نه کی کړی دا ذالک هو الضلال البعید دا دی اغه ضایع کیدل ډیر لری ډیر لری ضایع کیدل ډیر څه ضایع شو. او د مقام کې مفسرین ټولو لیکل معالم التنزیل کې بغوی مظهری وغیرہ خازن چې اراده بالاعمال التي عملوها في الدنيا واشركوا فيها غير الله هغه اعمال مراد دي چې د دنیا کې کړی دي خو پای کې غیر الله م شریک کړی دي. معنا سجده الله ته هم کړی ده خو بل چاته هم کړی ده رکوع الله ته هم کړی ده خو بل چاته هم کړی ده دارنګه منخته د الله په نوم هم کړی ده خو بل په نوم هم کړی ده یا یریدو انهم لا ينتفعون باعمالهم التي عملوها في الدنيا لانهم اشركوا فيها غير الله معلم التنزيل کی بغوی اب یا مظہری و المراد باعمالهم ما يزعمون حسنات ويرجون حسن جزائها كالصدقه وصله الرحم واعانه الملهوف وعتق الرقاب ونحو ذلك. مراد جديد عملون اگر جدی و تنیکے او د دې دا امید چې موږ له بردي بدلی راکې غنی الله لکه خیرات ته خپل ولی ساتل دي د غریب امداد کولې دارنګه سټونه آزادول دي غلامان آزادول دي دا مراد دي. نو دا نیکه بدی له اس فائدہ ورنکی ذالک هو الضلال ضلال په معنا د ضایع کېدو دی ښه د ضلال غنی معنی ذالک هو الایزا دا دی غزا کېدل البعید معنا غایت البعد عن طریق الحق چې ډیر لري دی د لارې د حق نه مظهری وی ډیر لري لاړو دا ځای کېدل او هیڅ فائدہ پکې دی ته ملاو نشوه. نا خو اصلي دلیل ذکر کوي مختصر. الم ترى آیات نغوری ان الله خلق السماوات والارض بالحق. مثال ذکر کنو مثال پس اوس عقلی مختصر دلیل ذکر کئ. آیات نو پوری مړه ځان خبر کا یا تا سوچ نه لیکل رؤیت کلم قران کې داسې طریقې سره ذکر شي کنه نو مراد تی نه رؤیت علمی غا رؤیت قلبی دړلې دل جوته وایو لکه مونږ یو بل ته څه خبره کوو ولکه تا ورته تا دې ته نه قتل چې کار داسې نه مانا پستر کو قتل نه مانه لکه دا سوچ نه کو دې ته وی رؤیت قلبی یا رؤیت علمی. د دې وجنه اعراب و سلاطین کې ابن خالوی دا قاعده لیکلې ده مشهور نحوی چې کوم ځای کې قران کې علم تر راشي نو په معنا د رؤیت علمی رؤیت بصری نه رؤیت علمی مرادي رؤیت قلبی مرادي. علم تر ته سوچ نه کې آیات ویني نه په قتلو د زړه ادا سي ملي هي ځان خبر کا لکه سی وی آیات سو فکر نه کې ته سوچ نه کې ان الله چې بشک الله تعالی خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړی اسمانونه او ځمکه بالحق د پاره د ښکار کولو د حق لظهار الحق حروف جار دی ول په معنا رازی للحق لظهار الحق یا بالحق معنا په حکمت سره بالحکمت البالغه او پاغه طریقه چې داغه حق چې پاغه پیدا شي والوجه الذي يحق ان يخلق له ادا دلیل اصل کې وجود د الله باندې مظهری وي یا بالحق معنا متلبسه بالحکمت والوجه الصحيح ابو سعود امي آیات نګوري چې بشک الله پیدا کړی د اسمانونو او زمکا بالحق په حکمت څخه ان یشا کو غواړي یذهبکم نو تاسو به ختم کی فنا به ان کی ویات به خلق جدید او راب ولی مخلوق نوې وما ذلک علی الله بعزیز ان لا کار الله د سگران الله د سو مشکل نه دا تاسو به ختم کی او تاسو په ځای بنور را ولی ان یشا یذهبکم من یعدمکم تاسو به ختم کی مظهری وي او ویات به خلق جدید او نور مخلوق براولی لکه تاسو نه مخکې په دې دنیا نور مخلوق اوسېدو د نن نسل 200 کال مخکې چې کوم کسان په دې ځای اوسېدل پکې اوس یوم نشته هغه تللی دي دا نور نوې خلق دي چې موجود دي دی. دیب هم لاړ شي نور براشي یو زم ټول ختمول شي او په دمه دمه فنا کول شي یا شایو ذهب کوم میات به خلق جدي او عزیز به معنا د مشکل لګران ما ذلک علی الله به عزیز نه راکار الله ته سګران و برزو لله جميعا دغه واقعات د اخرت ذکر کړي او مقصد پکې دا چې دنیا کې دی په چا اعتماد کوو چې دی به زموږ سفارش کوي او داغي د نوم نظر منښت به کولې کنه او یاد ایره خبره به منله نو قیامت کې به دنه اغي ویزارې بیا اغي به دې اس مدد نشي کولې دی خو به دا زموږ مشران دي او دا زموږ مقلدین دي موږ دی په ستلیو او دا دی زموږ مطبوعین دي او البته بیا برائت کوي و برزو لله جميعا او میدان ته بشي الله ته دا ټولو دا ټول به براست شي براس کولاو میدان ته وي کولاو به ولاړي فقال الضعفاء او به وي هغه کمزوري کمزوري څوک دي عوام خلق اتباع خلق للذين استكبروا هغه کسانو ته چې دی لوی ګڼلیو دی لوی لوی مولان دي لوی مفتیان دي یار دنیا په حیثیت لوی خلق دی گورنر دی بادشاہ دی لیڈر دی سب وی ودا دا کمزوری او عوام خلق به مستكبرینو ته وی ان کننا لکم تبع یقینا ومون په دنیا کې تاسو تابعدار تاسو چې بسوې نو مونږ به منلخه نو فهل انتم مغنون عنا نو آیا تاسو لري کول شی زمون نه من عذاب الله من شی دا عذاب د الله نس شی زمون نه د الله د عذاب نس لر کول شی نن نو قالو اغیب ورتوی لو حدان الله لهدیناکم کالا مونږ بچکړی نو تاسو به بچکړیو مونږ بچنه شونو کالا مونږ ته هدایت کړی نو تاسو به هدایت کړی وې خو مونږ ته هدایت نو شوه نو تاسو ته بسوش دا اتباع دی دیو جناب سعود وی چې قال الضعفاء وهم الاتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم دا کمزوری دي نو به خپل قاعده قائد جمع ده ساده او سید جمع ده او کبرا ده کبیر جمع ده خپل مشران او خپل سرداران او خپل لیډران ته وای چې نا کن لکم تبع مون خو تاسو تابعو کتا سو بعد پیغمبر تکذیب کو نو مونږ وی صحیح وی کتا سو په سنت باندې رد کو نو مونږ وی صحیح وی کتا سو په دین پورې ټوخه کولی مونږ وی دا صحیح دا پښموز بم کولی ملنډ بم کولی دا الله کتاب پورې دا الله دین پورې اخرت پورې فی تکذیب الرسل علیهم السلام والاعراض عن نصائحهم ابو سعود وی نو فهل انتم مغنون عنا نای استاد بچکون کیه زمونږ د عذاب د الله نه څه شي څلګه غونته یې سره نه لړکول شي اوس دا عذاب نه نغي بو ته وی کوم بچو نه تاسو وم بچکړم خو خپل راګیریو لاو حدان الله کالا بچکړې مونږ له هداینا کوم نو مونږ تاسو بچکړی وې نو سواونه له نه دیو فریاد شروع کی نه و دوی اوس په فریاد کار نه کیږي ها دا و دنیا کې تاسو سوچ کړو کنه تاول دی او تن غلطه خبره منله د الله د کتاب خلاف او د پیغمبر د سنت خلاف تا ته ویل شي وینو چکاین من کان هر څوک چې په دنیا کې سیوا د محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نه داغه خبره اغسته هم شی پر خوري هم شی انسان دا. امام مالک رحم الله بدا ډیر وی دا یو خبره یاد ساته کل واحد یوخذ من قوله ويترک الا صاحب هذه الروزه دا هر سړی خبره اغسته هم شی پر خوري هم شی قیامت کې ستانه الله داغه تپوس نه کوي چې دا د پلان کې ولې نو منلی د پلان دی ولې نو منلی او سیوا د دې سړي نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به یادو د قبر والا هر خبره bale داغه پر خودل نشته تاسو بدن کیږي چې رد دی ولې نه منلی نزه کاږي وي چې اوس خو فائدہ نه کوي کنه خو دنیا کې سوچ وکړو سوا اون علینا برابر د پمون باندې برابر به حال زمونږه اجزعنا کفریات کو مون ام صبرنا یا ک صبر کو مالنا مم محیسو نشته زمونږه لپاره زیاده تیختی محیس دا څنګه ظرف ده یا محیص صیغه د مصدرم جوړیږي مصدر میمین بیا معنا دی نشتا زمونږ د پاره څه تیختا دا معنی کول شي زمونږ د پاره تیخت نشتا او یا زیاده تیخت نشتا زیاده تیخت نشتا نو دغه تیخت نشتا کنه او تیخت زګر نشته چې زیاده تیخت نشتا کنه یو سیز دی نو وقال الشیطان دی وخی به شیطان کا کوم را پاسیخه چې دنیا کې ټول عمر گمراهی خور کړی و دا به خبره شروع کی وقال الشیطان او به وی شیطان لما قضی الامر ور قال تعبیر په ماضی کړلې د پاره د قطعیت چې دا به یقیني داسې کیږي دا داسې نه لکه چې ویلی شوی کني دا قال معنا خدای چې ویلی دی شیطان ویلی نه وی با او یقیني به وی او به وی شیطان لما قضی الامر کله چې فیصله وشي د ټولو خبرو د ټولو خبرو فیصله وشو جنتیان جنت تلالو جهنميانو د پاره د جهنم فیصله وشو اوف کې ما و فورغه عنه قضی الامر مطلب دار مظهری وی کله چې فیصله وشو د ټولو ان الله وعدکم وعد الحق یقینا وعد کړی الله تاسو سره وعد کړی و الله تاسو سره وعد حق او رښتینی الله تاسو سره وعد کړی و حق وعد او رښتیا او وعدتکم او ما د څه هم وعد کړی و نو فاخلفتکم نو ما د دروغ ویلی و ما له سره وعد کړی و کنه چې داسې بوشه مړ دا خاصه خبرې دیو دا خیرت نو څوک پرې کړی کو ناټی راغلی دیو دا چا ویلی دیو پلانې دا چې کې ډینګې دا چې نو ما هم ویل هما ټول درو پاس لپته کو نغي بو دی ښا اوس دې ځان ښکارا کو دنیا کې خو دې مونږ د شټ نه نیولې و پړ کې دا لاله و سوسې چولې نیغ دی روان کړو گمراهه پسې نا بو ته یو ما کان لی علیکم من سلطان او نو زما پتا سو باندې س زورو الا ان دعوتکم سیوا د دینا چې ما تاسو ته بلنه وکړه د گمراهه طرف تفس تجبتم لی نو تاسو قبول کړه صرف دا خبره شوی دا ما تاسو غاړه ته پړې نه دی چولې دنیا کې به داسې کافر وي نه چې شیطان ولا غاړه ته سټ ټپړې چولې جرازه ما پسی نه ما په زور نه راوستي ما کان لی علیکم من سلطان ګوره دلته سلطان نفره چې نشته او سوره حجر کې براشد وسلوخ کې سلطان شته او داغي تفصیل نه حل کې راځي خدای تر سلطان نه مراد قدرت ته او نه حل کې د سلطان نه مراد تسلط بلغوا ده چلته شته نو معنا تسلط شته چې ګمرا کول شي نو دلته مطلب دا لري ځکه ما معنا وکړ چې من سلطان نو زما پتا سو سو غلبا سو دلیل سو زور سو قدرت الا ان دعوتکم سوا د دینه چې ما تاسو ته بلنه درکړم بے دلیلہ نو فاس تجبتم لی نو تاسو قبول اکلم آبا یو خبر کولا یو اٹھپا چیزی مشرانو ویلی دی مشرانو کڑی دی و خاشکی لی گلی دی دلیل خمانو پیش کڑی اتاسو مندلیو پتہ لگی دا چې شیطان نه مراد هر هغه کس ته چې هغه داعی د کفر ته هغه داعی د شرک ته هغه داعی د گمراهی ته هغه داعی د خلاف سنت ته هغه باغ دې کې کولا وی چې ما دعوت درکړو نو تاسو دومره سر سترګې نوي چې سوچوم کړو چې یو ماته د قران خبره کوي چې الله ویلی دی او حدیث کې راغلی دی اداب الله ته وی مولانو بوي خاصه کې راغلی دی پلان کې خوب لیدل او کشف وته شو الهام وته شو پلان یې دا خبره مشهور ده تا دور نه کتل چې دلیل څه ته وي ما خو تاسو له مرته پړې نه واچولې صرف زما دعوت او تاسو قبول کو زما تقریر او تاسو را سره خوشاله شئ پس تجبتم دي نو فلا تلوموني ما ملامت کوي فلا تلوموني نو ما ملامت کوي ولومو انفسكم ملامت کوي خپل ځانونه خپل ځان ملامت کا چې ما ولي سوچ نه کو ما ولي عقل نزغلو چې زتلم په دپسې به دلیل روانو فلا تلوموني ما ملامت کوي ما انا بمصرخكم او دې کې ولوي سوچو چې هر داعی د باطل هر داعی د کفر هر داعی د شرک هر داعی د گمراهه هغه د خلقونه فیدې هم اخلي او په غلطه روان کوي فیدې ته اخلي سمانا یا داغي جیب ته نظری اوټ یا نوټ داته حاصلې اقتدار و غیره داغي په سټونو باندې خپل دی او ځان کرسی ته رسېږي دا فیدې دي کنه یا پیسې او دولت داغي نه اخلي یو خوا به گمراهی طرف تم رو بولی چراشی نو قلقلی و شلشلی و کی دا بدعات و تقرون خلق و بدعات و بان اکلک کی پشرکیات و اکلک کی جماعت کی ببیان کی گی دا اللہ پکور کی او بیایو جاہل چی صرف آوازی کنکی خو کلد لگیا دی خلقو تا دو درجی امن دی ویلی عالم امن دی آغا بوئی زما خیال خدا دی چی سجدہ و لیاو دا جاہل دا اللہ کوش انور بوئی آو ٹھیک دا کن ایک خسنشتا دا خود تعظیم سجدہ رمون خسر آغا بندگی نکو او غنور و سره تصدیق وکړو او بیا چې زی نو د استاد ګورې تل لګي دلی دلی چې 0 روپۍ لګي دلی نه 2000 ولا بجیب کې واچي پیسې ته نو موري ها که پوسټیو کته بغیر د پلګو پیسو نه مخې نو زردا هم کوي چې درځم خو سوره پیسې بنا کوي کوم کې خو به ډېر خو کومه خبره به کوم خو پیسې به سورې اګنی جګړې هم کړې دلته نه زی او زه تر اوسه یو مولا او بیا ورستو پکې خپګان هم راغی چې تاسو مال پیسې کمې راکړې پلان کې ځای کې را دی نه نزدې زه او زه بوتلې مو هغه مال 3000 روپیا راکړې تا سره له زر راکړې یا 1500 هغه استاد مو خپل تیلو خرچه درکړل خرچه دا والا کارې کړې دي ها نا او ته لا تلومونی ما ملامت کوي مړ خپل ځانونه ملامت کوي ولوم انفسکم ما انا بمصرخکم نه مزو تاسو امداد کوونکې تاسو پر امداد نشم کولې و ما انتم بمصرخیا او نه تاسو زما فریاد رسی کولې شئ نه تاسو ما سره امداد کولې شئ خبره خطه شو دنیا کې خاصه ها هو بس ما خپل فائدې حاصلولې او دلته هیڅ هم نشته بلکې انی کفرتو یقینا زه انکار کوم بما اشرکتمونی من قبل پاغه سچ تاسو برخواله جو کړو ما سره مخکیدت ما مال الله سره مخکیدینا ما تاسو زو برخواله جو کړم دا الله سره مخې زمات انکار دی انی کفرتو به اشراککم ایایا معنا زه وزارې ما پاغه سچ تاسو زو برخواله جو کړم دا الله سره مخکی تاسو به هر خو پھر سے ولاس کې اختیار دی او پھر سے چې پلاس کې دین رنگ شي د وی پلان کې ولا لاس ولا بشاو ته زه بشي رنگ بغرزي غرنګ غرزي ښه نو دا خو هغه کنه وګورو دا کرامت والے دي او دا کرامت والے دي مینس کې هغه تا ڈاکو ذکر اسمرا باطل پروس مولانا او پیران شې دي کنه دا سراق دي سراق غلاګر ڈاکوان دي ښه د دین ڈاکوان دي لصوص الدین وته وي نه یې کار خداو نو زکه وې دغه ځکه چې زه خو خپل بریم تاسو ځان الله سره ګوره پرخه والا جو کړې مونږ زه خو انسان وم ای رجیوی بس وی دا شتاو سره کنه لاس کې سشتا نو دا دوه په لاس کې سي دا خو محتاج بنده دی خروس کو ته محتاج دی او د کېدو ته محتاج دی چې ستړي شي بیمارې په راځي د دنیا حالات پریشان کوي او خوشاله وي نو دا په لاس کې سري ته خو خپل فانی دی نو پیدا شویل د پلان کی کا کا زویل د پلان کې زویل پلان کی وخت کې پیدا شویل د پلان کې نه کشر د پلان کې نه مشر دی دای کړي ته دې څنګه تاسو الہ جوړ کو ته دی وینا نه اولاد بابا سلویخ کال ویل ته اولاد کړي و ته سلویخ کال دل ته اولاد کولا هغه د خزي حق نه ادا کو یو بیا په دې مونږ کې سره اولاد دا کنه روکو سجدا او نه سبق هم شته مونږ به نکړي ښا بیل مازه وو دارنګه قران په اولاد باندې ځان ته مخ ته شو چې دا کوم بندگی د الله چې په ټوله زندګی کې محمد رسول الله چې دا کار کړی چې پولاړې ویلې صحابو چې دا کړی چې د عبادت چې پولاړ باندې وایا مخې ته کېدا نور چا کړی دا ولې رسانه یو شی جوړ کړ احداث او بدعت کلک بیا دا یر جیوی چا په خوراک نه دیلې چا په خوراک نه وې دا نه څنګه انسان دی محمد رسول الله خوراک کو کاشي چې حدیث ته خو بلا شي نبی له صلوات و سلام مکور دراغه تبوس به وکوس شتاو کنه کای بو دوي شتا ښه او کس نه وې زمانه روزه روزه مېکا بلا حدیث دی په دې باب کې بلا خوراکونه نبی له سلام کړی دي چې دا خوراک یو کو دیو کو دیو کو قران کریم مو یوما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام او ما كانوا خالدين اوس څنګه ثابت خوراک نه دی هر جی پیر سے خوراک نه کی خو ما زی گر سیم کې بس دا غي او عادت چې چینه خواله راځي چینه لا دې چینه کې ویم برکت دی دا د چینه کې بیاشه کې ګوره الته وسو کړي او په د شپې کې دلته وتا نه وي دا پلان کې چې د خوراک نه کوي بیا پلانې مرید چې وکنه د شپې وتا هغه دغه نه بیا چرګ کې مخړه د شپې بیا د چرګ کې مخړه د خلکو مخ کې خوراک نه کوي وای دې پیغمبر نو چې کم اسم دوره سوچ کو بکارو چې محمد رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم هغه خوراکوم کوي تګی کیږي او اسکا کوم کوي تر دې چې د لوګي د وجنه جنگ خندق کې په ګیډا مبارک باندې ګډې تړلې دي اخوا صحابه چې په یو یو صحابي راواله ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضی رضوان الله علیه مجمعین یا عشرو مبشرو کې عبدالرحمن ابن عوف او سعد رضی الله عنه بلوبل چې هغه کې ادنا درجه صحابي راواله نو استاد دی رستو دور سمر اولیاء کې د ټول لاجم کې نغته نه لسی هغه غریبانه باندې لوګ راغله د ابو هرره رضی الله عنه سورل به ویلې دي الله چې زموږ د دین ډیر لوی حصہ دا غنه نقل ده محمد رسول الله خاص صحابي چې غسر به سفر او حضر کې ګرځیدو آغا ابو هريره رضی الله عنه د لوګي د وجه نه پروتما ابي وشغون ته ونه خلکو غنوي چې بده پیریان ناغلي یا په سرع راغلي د مرګي دي پینوي په لته پیدا سی وعلم کنه آغا به من کده د لوګي د وجه نه داسې پروتو لوګو را باندې دا اوره پاګر دی دغه لاړ بابا سلوي خل لاړ په دنه لوګ راتل نه به وش راتل نه به بل سر راتل دي دا غین او شتور صحابونه سوچ خلک پکارو کنه د سوچ نه کو رزکو ته وی انی کفرتو به ما شرکتو مونی دیکھو بل معنا هم دا چې انی کفرتو یقینا زخو کافر شوی ما به ما شرکتو مونی من قبلو فدی وجا چې تاسو زدا الله سره شریک کړي مخ کی او ما ته ویلو نو زخو خپل کافر منو کافر به چا سره سیم دادو چې زخو خپل راګیری ما انی کفرتو بالله به ما شرکتو مونی من قبلو امام رازی رحمه الله ایا اینی کفرتو بما اشرکتمونی من قبل لون بیمانا یقینا ما انکار کرده استاسو ده شریک جوڑو لنا ما لرا اللہ سر مخید دینا ما نستاسو ده طواعاتنا چه زمان منلم کرده انکار کوما انکرتو طواعاتکم فی الدنیا ادا مانا واضحا وان بیادی مقام کے کبیر کی امام رازی ابو سعود خپل تفسیر کی اوگد بحث کرده چه ان اشراککم لی باللہ سبحانه هو اللذی یطعمک يطمعكم في نصرتي لكم بأن كان لكم علي حق حيث جعلتموني معبودا وكنت أود ذلك ورغب فيه فاليوم كفرت بذلك ويزو چه تاسو زد الله سر شريكولم کنا ندده تمو استاسو چه ده بموم سر امداد کی و تاسو زد معبود جو کده وما او زما پنوم نظر منخت بم کولي او ما بم دا خوخول و تاسو لبم ترغیب در کو خیست کول بمی او اوس دا غینه انکار کوم او زستا سونه دا نه قبلو مستا سونه وېزاره ما نو زما او استاد سم موږ کې سال اخ پاتې نشوا فلم يبقى بيني وبينكم علاقه ان الظالمين بس اخري حال دا او خلاصه دا وا چې نن ته چا باندې سایت ماده چې سبب دې زما سفارش کی او مال به امداد ما سره به امداد کی منډه براله وی کنه نو سبب وګوره غستانه وېزاري بایکاټ پد نه کیخه دا چې وخره روان دي خو ان الظالمین لهم عذاب الیم بیشک داس ظالمان دی د بار عذاب دے دردناک داس ظالمان چغی لگی او نور د الله سره برخه والا جوړی یا د نور خلقو خبره مونی پاغه دے کی چې هغه د الله او د الله د رسول د خبره خلاف کله چې او هر سوچ دی او هر څومره لوی انسان چې دی او هغه تا ته خبره داسې وکړه چې هغه د الله د خبره خلاف ده د الله د رسول د خبره خلاف چرته ما نو که ته ولې دا دومره لوی سړی چې کړی کېدی شي انسان دی غلط شي د کوه کې دماغو کار نه کړی یا کارو کړی مې دماغو کار نه هغه په دین کې کم دلیل لې چې تا هغه پېښ کړی ها نو دا لوی د خطرې خبرې او دنیا کې ډېر خلک د دې د وجې نه خراب شي او برباد شي نو څنګه کسان چې دا چل نو کړي کنه دا منل نه کړي بس دا الله خبرې ته کتلې دي دا الله د رسولې کتلې دي دا غي د پاره بشارت او زیر ذکر کوي ښا چې وعود خل الذين امنوا داخل بکړي شي هغه کسان چې مان راولل او عمل الصالحات عمل کړي موافق د قران او سنت جنات داسې باغونو ته تجري من تحتها الانهار چې بهږي بلان دي داغي نه ولي خالدین فی همیشه بهی پاغی کی بیزن رب پیم پا حکم در عبد دی نیکان خلق با اللہ جناتو تداخلی او دا جنات دا سی دی چیغی کی ولی دی مختلف قسم او دی با پاکی همیشه او دا اللہ پا حکم بی بیزن رب پیم تحییتهم فیها سلام هر کلی دا دی با پاغی کی سلام سلامی یو بلتا مانا یو بل سر با دیر کل جون تیری جنت والا اکل چې یو بل سره ملاوي کی کنه نو په یو بل سلامونه کی دنیا کې اندې دا کارونه دنیا کې اندې کار دا او چې یو بل له مخله راتلنه السلام علیکم بیوی او جنت کې اندغه دا السلام علیکم ډیر جامع دعا دا ګورخه ډیر بهترین دعا دا کوته چې نه نوځین لوم به خپل کور والا باندې سلام او السلام علیکم السلام علیکم سمانا تاسو باندې بچاوی الله دې تاسو بچ کی د آفات نه الله دې تاسو بچ کی د عذاب نه الله له تاسو بچ کی د کفر نه او د شرک نه او د بدعت نه او د ګناهونو د رسمونو نه د غلطو کارونو نه پر سوره بهترین دعا ده الله له تاسو بچ کی د قبر د عذاب نه د اخرت د عذاب نه د اور نه السلام علیکم ځکه قوم ته حکم کړو قران کریم کې کنه چې کور ته نه وځې نو سلام کوی چې دلته چا داغه عادت سلامو قال دغه د عادت ښه چې کله مخله یو بل راضی السلام علیکم حدیثو کې بیا تشریح ده چې بیا یو روز یو وخت په بغدادي چې په هغه وخت کې با ټول جنتیان بازارونو کې ګرځي یو بر سره به ملاويږي سیل وکي کنه دنیا کې ډېر لوی کنټرول کړو په ځان باندې دا غزین نه ځان ساتل او چې غزینه د گمراهي او یالته سو خلاف شر کارونه کېدل اوس الله جل شانو دا غره تکلیف پور تکړه دي یو خدا چې په جنت کې دروغ او غلط کارونه نشته هغه شتنه او بل د دنیا نعمتونه د آخرت د نعمتونو مقابله نشي کولی څه حیثیت نشته چې د کم نعمت دي یو بل سره چې مخکېږي نو سلام بای بای بل بلکې دا خو پرې د فرشتې چې راځي والملائکه تو يدخلون علیهم من کل باب سلام بما صبرتم سلام علیکم بما صبرتم پنه ما وفادار کنه ملائک بم داخليږي پدی نو ملائک بم سلام کوي دی بم یو بل باندې سلامونی تحیتهم فیها سلام اوس آفا تذکیر کوي په بیان دام سلو باندې مثالونه ذکر کوي چې را شو ګوره چې خو وضاحت راشي چې ته پیژنې اهل حق اهل باطل او بیا ردی حال ذکر کئ او مثالونو سره دا ثابتئ چې لکه څنګه په دنیا کې ردی په منځ کې فرق خوشي او ته کلمت طیبه نصیب شوی او بل ته کلمت طیبه نه و نصیب شوی شرک کې اختاو نو دغه شان برزخ کې هم د دې فرق دی نو دغه شان قیامت کې هم د دې فرق دی ناغه ذکر کئ علم تر کیف ضرب الله مثلا ای سره مثال به ذکر کی بیا او ته ګوره مثال الذين كفروا مثال دا کسانو چې کفر کړلې به ربهم پر بخل اعمالهم عملون ددی کرماد نشتدت به الريح فشانت دا غیرو دي چې سخت او چلیږي پاغي سله فی یوم عاصف پداس روز کې چې تیزی سله والی لا يقدرون واسمن بنشی لاس به بر نشی مما کسبوا علی شی دا عملون چکړي په ثواب ذالک هو الضلال البعید دا دا گمراهی لره د حق نه یاد دی غزای کېدل ډیر لري علم ترا آیت سوچ نه کې ان الله چې بشک الله تعالی خلق السماوات والارض پیدا کړی د اسمانونو زمکه بل حق په حکمت څخه ای یشا کو غالی یو ذهب کوم نو فنا به کی تاسو و یاد به خلق جدید او راب ولی مخلوق نه و او ما ذالک علی الله بعزیز او نه اداکار الله ته سگران ز مشکل کو برزول الله جميعا میدان ته بشي الله ته دا ټول فقال الضعفاء نبو يغ کمزوري تابعدار عوام للذين استكبروا وكسانو ته چلوي يې غنليو د دې مشرانو انا كنا لكم تبع يقينا هم مستاسو تابعدار فهل انتم من دنيا کې فهل انتم مغنون عنا قايا تاسو لري کول شي زمونږ نه من عذاب الله من شيء دا عذاب د الله نه صحیح ساس شي تو قالو څنګه مشران بوته وي لو حدان الله لهديناكم کالا بچکړې موږ د عذاب نن موږ تاسو بچکړیو سوا اون علينا برابر به حال زمون اجزعنا كفريادكم ام صبرنا يا كصبر کو ما لنا من محيص نشته موږ له زیادتي اختي یعنی نشته موږ له تيخه وقال شیطان او بو شیطان لما قضی الامر کله چې فیصله وشي د ټولو خبرو ان الله وعدکم وعد الحق بشک الله وعده کړی او تاسو څخه وعده حق او وعدتکم او مال سره وعده کړی او فاخلفتکم نو مارتا درو ویلیو وما كان لي عليكم من سلطان نو زما پتا سو باندې زورو الا ان دعوتكم سوا د دینا چې ما تاسو ته بلنه درکړه بے دلیلا ما دعوت درک تاسو ته فست جب تم لین تاسو منلو کړل زما فلا تلوموني نو ما ملامت کوي ولومو انفسکم ملامت کوي خپل ځانونه ما انا بمصرخكم نیم زو امداد کو انکه تاسو سره و ما انتم بمصرخيه او تاسو امداد کول شي ما سخه انی کفرت یقینا ما انکار کړل به ما اشرکتمون من قبلو تاسو چې تاسو برخواله جو کړم زو الله سره مخکې د دینه یا ما انکار کړل پا شریک جوړولو تاسو مال را الله سره مخکې د دینه یا یقینا ز کافر شوم به ما اشرکتمون من قبلو په دی وجه چې تاسو زو د الله سره شریک کړل مخکې دنیا کې ان الظالمین بشک الظالمان لهم عذاب الیم دی دبار عذاب دے دردناک او دخل الذین آمنوا او داخل بکلیشی اگر کسان چی ایمان راول دے وعمل الصالحات و عمل کردے موافق دے قرآن و سنت جنات انداس باغنو تا تجری من تحت حل نهارو چی بئی گی ولان دے داغین ولی خالدین فیها امیشہ بئی پاغی کی بیدن ربیم بئی جازت درب ددی فحکم درب ددی تحییتهم فیها سلام ارکلی د دیبا پاغه کې سلام سلامی.